Naam, imetimia saa 7:21 kwa saa za Afrika ya Kati. Ni wakati wa kusikiliza taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza miongoni mwa habari tulizokuandalia. Pesa za mkopo kwa vyama vya ushirika kuanza kurejeshwa baada ya mwaka mmoja vikiwa vinafanya kazi. Na shughuli za ukarabati wa bandari ya Bujumbura zasimama tangu Mei mwaka jana kufuatia janga la corona. Na katika habari za kimataifa, Bobby Wine asema kufungwa kwa interneti kulivuruga uchaguzi nchini Uganda. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Bisi Rafine Hakizimana. Hapa studio mimi ni Mwadi ni Wabifuze. Isanganiro. Habari kamili. Mwanafunzi mmoja wa gitaa za tarafani Muhuta mkoani Lumonge amefariki dunia kufuatia majeraha yaliyosababishwa na kiboko aliyemng'ata katika ziwa Tanganyika jioni Alhamisi. Taarifa zinazotolewa na utawala pamoja na polisi zinasema kuwa marehemu alikuwa anafua nguo ziwani kisha kashambuliwa na mnyama huo na kumepeleka mbali ziwani. Kiboko huyo amlimrejesha kwenye ufukwe baada ya mashuhuda kupiga kelele nyingi. Mwishoni mwa mwaka jana, kiboko aliua mvuvi mmoja na kuwajeruhi wengine wawili kwenye kijiji Mwange tarafa na mkoa wa Rumonge. Na pesa zaidi ya bilioni 343 ndio mtaji unaotarajiwa kutumiwa na mashirika zaidi ya 2500, huku mashirika hayo yakitarajia kutoa nafasi za ajira 10,000. Hayo yamechomoza katika ripoti ya mambo yaliyotekelezwa na kituo cha uwekezaji API katika muhula wa kwanza wa bajeti unaoundwa na miezi 6. Akizungumza na waandishi wa habari Ijumaa hii, kiongozi wa kituo hicho amefahamisha kuwa katika kipindi hicho cha miezi 6 hati 21 za kupata faida zilitolewa na nyingine 24 za muda. Na raia wa mkoa wa Kirundo wanashauriwa kuweka mavuno yao katika hala baada ya kutambulika wengi wao kuyafuja kwa kuyapeleka sokoni kwa bei ndogo na baadaye kuhemea kwa bei hali kutoka kwa wafanyabiashara. Gavana wa mkoa huo ametoa vito baada ya kutambulika kuwa tani 500 za maharagwe tayari zimesafirishwa kutoka tarafani Bugabila na magari yaliyokuwa yakitumiwa kwa uchukuzi yamesimamishwa. Hata hivyo, baadhi ya raia wanalalamikia hatua hiyo wakieleza kwamba wanauza mavuno ili kukidhi baadhi ya mahitaji ya msingi. Na shughuli za kujenga upya na kukarabati bandari ya Bujumbura zisimama tangu mwishoni mwa mwezi Mei mwaka jana kufuatia janga la virusi vya corona. Bandari hiyo yenye uwezo wa kupokea tani 500 kwa mwaka inapokea chini ya 350. Shughuli za ujenzi wa bandari hiyo zinafadhiliwa na Benki ya Maendeleo ya Afrika pamoja na idara ya ushirikiano ya nchi za Japan. Na taarifa hii inaendelea kujia moja kwa moja kutoka studio zetu zilizopo jijini Bujumbura kupitia masafa ya FM 89.7 kwa wakazi wa jiji na viunga vyake. Lakini pia wale ambao wanapatikana mikoani wanaweza kutupata kwa 101. Na vyama vya ushirika vilivyopewa mkopo wa pesa milioni 10 vinatakiwa kujitayarisha kurejesha pesa hizo baada ya mwaka mmoja vikiendesha shughuli zake. Kiongozi mkuu wa taasisi ya usimamizi wa vyama vya ushirika Anakope anafahamisha kuwa tayari amewaomba mawaziri wa fedha na yule anayehusika na maendeleo ya jamii kurahisishia wanaotaka kulipa. Oscar Baranghaliza anaeleza kuwa sheria ya vyama hivyo inafafanua kuwa pesa hizo zinalipwa kupitia akaunti iliyofunguliwa katika Benki Kuu ya Taifa BRB, hali ambayo hairahisishi wanachama hao kulipa. Tumsikilize anatafsiria kwa lugha ya Kiswahili na mwenzetu Didier Nionzima. Septemba 18 mwaka 2019, serikali ya Burundi kupitia sheria ya mawaziri wawili imechukua hatua ya kupatia vyama vya ushirika pesa bilioni 30 milioni 20 kama mkopo kwa miradi ya vyama vilivyopo kwenye vijiji. Ni dhahiri kuwa mwaka umepita vyama vyenyewe vikiwa vinaendesha shughuli zake, ina maana vimeanza kupata kupata faida, kwa hiyo bora vianze kulipa mwaka wa kwanza uliopita ili waweze kulipa mkopo wote baada ya miaka miwili. Kuna vyama vya ushirika vilivyojitayarisha kulipa kwa sababu kuna vyama vilivyoendelea na kupata faida. Lakini kuna vingine shughuli zake zinazorota kufuatia jua kali. Mfano vyama vya mkoani Kirundo kama vyama vilivyopo Gatare, Gatete, Kivo, Burara, Kigoma, Gisenyi, Rugarama, Kibonde, Gwibikira, Murambi. Katika msimu A wa kilimo walikumbwa na jua kali, lakini ninadhani kwamba tutafika uwanjani kukagua endapo wamejitayarisha kulipa au la. Mbali na hayo, tumemtumia waziri wetu waraka kwa lengo la kuratibu ufunguzi wa kaunti katika tarafa ili vyama vianze kulipa kiurahisi. Maana katika sheria hiyo tuliyotaja, wanaeleza kuwa watalipia kwenye akaunti lililofunguliwa katika benki kuu BRB, hali isiyo rahisi kwa vyama vilivyopo vijijini. Kila mwezi wafanyakazi wa ANACOP wanafurika mikoani. Ujumbe wanaotoa haraka ni kutangazia kujitayarisha kulipa, kwa sababu pesa zile zilizotolewa ni mtaji wa maendeleo ya jamii. Ntara hagati muri message batanga yihuta no kubabwira ko bitegura kuriha ajya mara yatanzwe n'umutaho zo gukora mu iterambere rusange. Na shule ya msingi ya Chibitoke ya pili kaskazini mwa jiji la Bujumbura haina vyoo safi. Wanafunzi wanasema kwamba wanapohisi kwenda haja wanaomba ruhusa na kujirekeza kujisaidia katika misalani ya makazi yanayozunguka shule hiyo. Hayo yakijiri kwenye shule ya msingi ya Kamenge ya tatu kukiwa na vyoo zaidi ya 30 kwa wanafunzi takriban 2500. Taarifa hii ni kwa mjibu wa mwenzetu Omer Nduwayo. Tuilejele kidogo. Shule ya msingi ya Chibitoke ya pili kaskazini mwa jiji la Bujumbura haina vyoo safi. Wanafunzi wanasema kwamba wanapohisi kwenda haja wanaomba ruhusa na kujirekeza kujisaidia katika misalani ya makazi yanayozunguka shule hiyo. Hayo yakijiri kwenye shule ya msingi ya Kamenge ya tatu kuna vyoo zaidi ya 30 kwa wanafunzi takribani 2250. Omer Nduwayo ametembelea shule hizo na kuandaa taarifa ifuatayo. Shule ya msingi Chibitoke ya pili ina madarasa 16 na wanafunzi 2000 wasichana na wavulana. Wote hao wanajisaidia katika vyoo vinne ambavyo sio vya kisasa. Kimoja mwa vyoo hivyo hakina hata mlango. Wanafunzi wanaosomea shuleni hapo wanadai kuwa wanahangaika wanapotaka haja ndogo ama haja kubwa, kwani inapotokea mwanafunzi akashindwa kujizuia hufanya haja ndogo nyuma ya vyoo hivyo vilivyochakaa, ama kwa baadhi ya wasichana ambao ni wakubwa huamua kuomba ruhusa ya kutafutia choo nje ya ua la shule. Aidha, mwalimu mkuu shuleni hapo anaeleza kuwa shule lilijengwa zamani, hali inayopelekea wingi wa wanafunzi kuzidi idadi ya vyoo vilivyopo na kusababisha usafi kuwa mdogo. Mwalimu Jambo Skoha Biaremye anayataka mashirika ya kiutu kusaidia kabla maji hayajazidi unga. Tofauti na shuleni Chibitoke ya pili, shule ya Kamenge ya tatu inajiamini kiusafi. Kisa kwa jumla ya madarasa 16 na wanafunzi zaidi ya 2000 wanaosomea shuleni hapo, shule hilo lina vyoo 32 na usafi hutekelezwa na mtu aliyeajiriwa kwa ajili ya hilo tu, asema B. Ilgarde Banyangindagiye, mwalimu mkuu shuleni hapo. Shukrani Omer Nduwayo. Burundi imewekwa katika nafasi ya 6 katika nchi zilizoendelea katika masuala ya elimu ya msingi kati ya nchi 42 zilizopo chini ya janga la Sahara. Hayo yanachomoza katika ripoti ya viwango vya mitaji ya binadamu inayotolewa na Benki Kuu ya Dunia. Masomo yanayotolewa katika lugha ya kitaifa katika darasa la kwanza, walimu mahiri na raia welevu wanaounga mkono juhudi za serikali ni baadhi ya vichocheo vinavyotajwa kufanikisha maendeleo hayo. Taarifa hii tutaendelea tailejelea katika taarifa zetu za baadaye. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Naam, katika habari za kimataifa, Bobby Wine amewaambia waandishi wa habari kuwa anaamini internet na mitandao ya kijamii vilifungwa kama njia ya kuvuruga kula. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, mgombea upinzani tayari amedai kuwa kulikuwa na wizi na mawakala wake pamoja na wakilishi wameendelea kukamatwa. Lakini mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Simoni Byabakama amesema kuwa Bobi Wine ana jukumu la kutoa ushahidi kwamba kuna wizi. Amesema kuwa wagombea walikuwa na mawakala ambao walishuhudia kuhesabiwa kwa kura katika vituo vya kukusanya na kuhesabu kura. Ni vituo viwili tu vya upigaji kura vilivyoripoti dosari za shughuli za kupiga kura zikisitishwa katika vituo hivyo. Katika kituo kimoja cha kupigia kura, mtu mmoja alitoroka na sanduku la kura. Matokeo ya awali yanayotolewa na tume ya uchaguzi yanaonyesha Rais Yoweri Museveni akiongoza kwa zaidi ya asilimia 60. Na afisa wa ngazi ya juu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesema kuwa raia 46 wameripotiwa kuuawa katika shambulio linaloshukiwa kufanywa na wanamgambo wa Kiislamu. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, kikundi cha Uganda cha Allied Democratic Forces kimekuwa kikilaumiwa kwa mauaji ya mamia ya watu katika eneo hilo katika miaka ya hivi karibuni. Afisa wa Kongo alisema kuwa wanajeshi wamepelekwa katika kijiji ambacho kilishambuliwa ili kusaidia katika mchakato wa kutafuta miili ya watu waliouawa. Mwisho wa taarifa ya habari ya mchana wa leo. Shukrani kwa wewe ambaye umenitega sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Shukrani pia kwa fundi mitambo Serafini Hakizimana aliyeniwezesha nisikike pale popote ulipo. Hapa studio mimi ni Romwadi Niwevuze.